ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی پدی وچو پا دریاب کی چرا کم پسادون نقصانو ندی نداد دی انسانانو دو گناہون پوجہ دی گناہون پوجہ بند رازی. ظہر الفساد و اخکار شوی دی عذابونا الفساد نمراد عذابونا دی فی البری پا وچو کی والبحر پا دریاب کی پلمد کی بما کسبت دی الناس پا وجہ دا حق عملون بانی جکڑی دی لاسونو دا خلکو دا گناہونم پکی ولی ویل تفسیر جلالین ویلی دی وای پکینو زکم پکی ویل اغوی بما کسبت ای دین ناس من المعاصی پس سبب دا گناہونو بانی جکڑی دی لاسونو دا خلکو او نسبت لاسونو تکڑی دی زکا چی زیاد گناہونو پا دی بانی کی گی. ظہر الفساد پی البر والبحر پا وچکی نقصان سدے او دا غسی پا دریاب کی سدے نو نقصان دادے توپانو ندی پاغی سر جازونا چرے کشتی غر کشی موجونا زیاد شی بیا کشتی نشی چلے درے پا دریابونو کی دغسی دا سمندر اغا کما مئی وغیر دی اغا حلاک شی خکار کم شی او کلچ باران نکی گی نو دا غیر نور عذابونا و مشکلات پیخی گی. ظہر الفساد پی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا دا خلکو دا گناہونو پوجبان نی لیذیقهم دیر پارا چی وسکی اللہ تعالی دیو تباعز اللذی بازی سزا دا آغا عملونو عملو چی دیو کردی دی لعلهم یرجعون دیر پارا چی دیو اگرزی اللہ تعالی تبطاعت سرا لعلهم یرجعون دیر پارا چی دیو اگرزی اللہ تعالی تبطاعت کولو سرا دا لگ لگ چرے سزا گانی اللہ تعالی ورکی خلق اللہ خاک کل دا باران نکی گی خوشکی راشی واخنی پسلون ونشی نو دا دا انسانانو دا بازی گناہونو سزا دیو تا دنیا کی ملاوی دغسی په دریاب کې وای سمندري جاز غرق شوی دی خلک پکې تباہ شوی دی دا د بعضی خلکو د گناهونو د بعضی گناهونو په وجبانی الله تعالی داسې وکي کله په واګانو باندې مرزونه ولګي مخکې کلونه کیو کنه بیا چیرې په مهو باندې هم په سندونو کې کوم مهو پاغي باندې مرز لګیدل په سندونو کې واسه روانو چا خوړل نه شول دا د انسانانو د بعضی گناهونو په وجبانی الله تعالی د عذابونو راولي پر خلکو باندې دا ولی راولی لعلهم یرجعون دیر پار چی دا خلق و گرزی دا گنان اللہ تعالی تا پتو بی سرا و گرزی اللہ تعالی تا پتو عاد که ولو سرج دا اللہ تعالی تا ویداری شروع کی دا دیر پار دا که اللہ تعالی. حدیث کی راغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علی دا حدیث تیگر کرده دی اول بدا بل حدیث ویم پا حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا غضب اللہ علی قوم سلط اللہ علیہم شرارهم پی البر والبحر کله چې الله تعالی د خلکو کله چې الله تعالی غوسه شي خلکو ته په وچو په دریاب کې نو الله تعالی په دی باندې مسلط کی ناکاره خلک د عذابونو دراتلو یو سبب داره. الله تعالی چې کله غوسه شي خپل مخلوق ته نو الله یا په دریاب کې او یا چیرې په وچه کې الله رب العالمین په دی باندې هغه شرار الخلق چې کوم دی ناکاره خلق الله تعالی په هغه مسلط کی الله تعالی په هغه مسلط کی دا د الله تعالی عذابی التیسیر پی تفسیر دا غروات ذکر کرده دیده که یو بلا مسئله باوری اکثر خلق دا مسئله تپوسی همه کله یو مشکل لاشی دیر خلق دا دی تپوس که و یار دا وست دا اللہ عذاب دی او کنا دا دا اللہ تعالی امتحان دی پا امان دی اکثر چی یو مشکل لاشی کنا خلق زمان دیر خلق تپوسونه کرده دیو دا که کله چی یو مصیبت راشی وی دا وست دا اللہ عذاب دی او کنا دا دا اللہ تعالی امتحان دی و دا مسئله پا دیده کس دا که تفصیل گورای نو کتاب برتوخ مغی کیو گورای زبر تخلاصو بیم مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القران کی دا غی تفصیل وضاحت ذکر کړی دی و دا دم دا امتحان او دا الله تعالی دا عذاب دا فرق دی یو فرق دا ذکر کړی دی که دا مصیبت په وخت کې ظلم مطمئن او انسان په دغه مصیبت باندې داسې راضی وي لکه بیمار سړی چې په ترخه دوای باندې راضی اپریشن ته تیاری ډاکټر له روپۍ ورکي او بیا شکریا ادا کوي چې سړی مریض وي که نه اوس چا په ګرده باندې درد دی کاڼي دي پکې یا په تریخې کې یا بل څه مشکل دی او ډاکټر ورته وایي چې اولو له یو کال دوه میاشتې درې میاشتې ورله ترخه دوایي ورکړي خو یو سړی دا نه وایي چې زه دا ترخه دوایي نه خورم په دې باندې راضي په دې باندې خوشحاله او بیا چې کله ونه شي نو ډاکټر ورته وایي چې یوه میاشت بعد به راشي بیا معاینات کوو که ښه نه وي نو بیا به له عملیات کوو اپریشن بله کوو بیا په اپریشن باندې هغه ته لاړ شي په خپله په قلاره باندې ورته سملي په کټ کې او هغه پسې چاړه راواخلي په چړې باندې وهي او بیا ډاکټر چې کله راسختېږي نو بیلو له ورکي وایي اولو سره خبره کوي عملیات له کوم خو په 50,000 روپۍ باندې عملیات دي بیا ولا غروپې مرکی بیا چې کله کور ته راشي نو خلکو ته اکثر وای چې خشي نو بیا سویا یار وړ ډېر ښه ډاکټر وخه نو هم په چاړه باندې وها هم ور ترخی د وایان ورکلې هم ته روپې واغستلې او بیا هم سوی وای دا ډېر ښه ډاکټر نو مفتی شفیع رحمت الله علیه وای ک چرته د مصیبت په وخت کې استاد له دسی مطمئنو لکه سرنګ چې مریض سړی په ترخه دوای باندې مطمئنی په اپریشن باندې اطمینان کوي او د ډاکټر شکریا هم ادا کوي او اغله چې پیسې مرکې نو ایت پوه شي د الله تعالی امتحان دی دا بیا مصیبت نره او کچرته د یو مصیبت په وخت کې استاذ له دغه سي مطمئن نو بلکې اغا د ناشکرۍ سبب جوړ شو د ناشکرۍ سبب دی جوړ شو د الله تعالی یو مصیبت راغې خو لیکن تب کې الله تعالی ته بیا رجوع وکړه بیا په کې د الله تعالی نه خوشاله بیا د الله تعالی عبادت کې د الله تعالی شکریا ادا کې پوه دا شي چې دا مصیبت امتحان دی د عذاب نره او که چرته جزع فضرب کې کول جړاګانی پر یادونه ان تر دې پوري چې مخکې غل چې غټ زلزله راغلی و نو پاکستان کې ډیر زیات و یو کس راته خبره کوله د بالاکوټ کم ځای وای چلته کې یو کسو وې مونږ نه کو خلکو ته چې مونږ کا وې څه خیر سره کړل چې مونږ لکوم وې څه خیر سره کړل چې مونږ لکوم لکه مارا دا چې الله را وندوم زلزله راوستله ما سره څه وکړل زول مونږ کوم ته وردا الله تعالی لکه چرته نو که چرته د الله یو مصیبت ته باندې راغې خو دسې دی ویل چې څه خیر سره کړلی زول دا وکم پوهې دا شي چې دا د الله تعالی عذاب دی روانې بیا الله تعالی دې مونږ او تاسو باندې ټول مصائب دا امتحان وګرځي نه عذاب دا مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ذکر کړی دي او شاولی الله رحمت الله علیه ذکر کړی دي دا د شاولی الله رحمت الله علیه نه دا قول نقل کړی دی او اشرف علی تانی رحمت الله علیه ذکر کړی دي هغه وی اشرف علی تانی رحمت الله علیه وی ک په مصیبت کې دی الله تعالی ته توجه زیات شوله او په گناهونو باندې ته تنبیه میلاو شوله خبرداري ته میلاو شو او په مصیبت کې استغفار زیات وای او د خپل گناهونو توبه دی الله تعالی ته ویستله لکه مثلا زلزلہ راغله او د خلکو خطاوانه موکو خو لیکینا تا زر توجه الله تعالی ته ریواړوله استغفار دی وای دا دی چې الله تعالی مونږ ګناګار دي زموږ د گناهونو د وجنه دراغله یو دوره کاته مونږ دی وک نو اشرف علی تانی رحمت الله علیه وای چې دا بیا نه امتحان دی او که شرط دغه سی نه و بلکې د سری ویل د مصیبت په وخت کې الله تعالی مونږ یې صرف لیدلی بس بل څوک نشته درې عذابونو د پاره او خو به دینه شولي نو دغه بیا سره د عذاب دی معارف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه پر وضاحت د ذکر کړی لیذیقهم بعض الذی دیره پاره چې وسکې دی ته بعضی سزا د هغه عملونو عملو چې دی عملو چې دی وکړي دی لعلهم یرجعون دیره پاره چې دی وګرځي الله تعالی ته په دعاوات کولو سره او مفسرین لیکلی لعلهم یرجعون دیره پاره چې دی وګرځي الله تعالی ته په توبه کولو سره توبه وباسي د الله تعالی د دینه فرمانه نه قلو توای پیغمبر اسیرو فی الارض زی او گردی پزما کی پان درو او گرای کی پکان عاقبت الذین چ سرنگ و انجام دا کسان من قبل چ مخ کی دین کان اکثرهم و زیاد د غینا مشرکین مشرکان ډیر خلق چری غ مشرکانو پاقی موجه کل الدین القیم دی آیات کی اوس الله تعالی ذکر کئ حکم پ اقامت باندې د دفار د دپی د عذاب د الله تعالی د فار د دپی د عذاب د الله تعالی رب تیرے ما قبل سر آسان دے کنا تو اس دماغ پا خبر بانی پوئے نشولے مخی دا اللہ تعالی عذاب ذکر شو نو سا اللہ تعالی ذکر کئی دا دی عذاب نر بچاو دا پارا طریقہ دار جتا اللہ تعالی دین تا متوجیشا اللہ دین تا متوجیشا او زان تا قیامت رایت کا فاقی موجہ کانو برابر کا مخ پر لدینی لدین القیم آغا دین تا جاو مضبوط دیں مپسرین لکلی الدین القیم دین الاسلامی مراد دین دین اسلام تی مراد دیں اغه دین اسلام ته چریه متوجی شه الله تعالی ورې د عذابون نه بچکی من قبل ایات یوم مخک دغه نه جراب شي داسې ورځ لا مرد له من الله چې نبی واپس دغه د الله تعالی تر طرف نه لا مرد له من الله دا من الله دعا قوال دی نو پسرینو یو قول دار چې دا متعلق در یاتی سره نو اسمانه ودا سی کوي من قبل ایات یا مخک دغه ورځ مخک دینه چراب شي راب شي سشی براشی من الله د الله تعالی تر طرف نه یو مناغورت براشی دا ایتیان چې کیږي د دې ورځې دا د الله تعالی تر طرف نه وکیږي نو الله به دا غورز راولي دا من الله متعلق شو پیاتی پوری دوی معنا علما ذکر کړی دا متعلق دی په مرد د پوری نو بیا معنا دا شولا لا مرد له یو مخکې دغې نه چې را به شي ایات یو من را به شي داسې ورځ لا مرد له چې نه به وي واپسي د هغې لپاره من الله د الله تعالی د طرف نه چې الله یې راولي نو الله یې بیا نه واپس کوي نو یا متعلق دی من الله پیاتی پوری دا ورځ به الله تعالی راولی، یا دویم دار چې د الله د طرف نه بیا څوک نشي واپس کولی بلکې الله به راولی، نو یا واپسی د الله طرف نه نشته دی او یا چې راضی به د الله طرف نه. دواړه معنی صحیح دی. یوم یجن پر اورد باندې صدعون ټوکلی ټوکلی بشي خلک، ډلی ډلی بشي خلک. اگر ډلی ډلی به خلک څنګه شي، نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنی ذکر کړی ده. اغه چې ونلی کوي وسره یاد نه کوي نو بیا پوی گینه. یصدعون معنی دار چې یتفرقون ففریق بالجنۃ وفریق بالسعیر. خلق بدل ډلی شینو، یو ډل به جنت طرف ته روان شي نو بل ډل به جهنم طرف ته روان شي د قیامت پر ورځ باندې. خلق به ټوکړی شي، ډل ډلی به شي، څنګه سبا جنت ته روان شي او سبا جهنم ته روان شي، نو جدا جدا ډلې شولې. من کفارا وس دا ذکر کوي الله تعالی تخویف. من کفارا فعلیه کفر، نو چا چې کفر کړی دی نو په هغه باندې سزا د کفر داغه ده. دغه معنی تفسیر سمعانی کړی ده، کومه ترجمه چې تمه وکړه. من کفارا چا چې کفر وکړ فعلیه کفر، فعلیه وبال کفره، نو په هغه باندې سزا د کفر داغه ده. و من عمل صالحا، او چا چې عمل کړی نیک په طریقه د پیغمبر، فلی انفسهم یمهدون، نو دیو د خپل ځانون د پاره یمهدون، زی تیاری زی تیاری د خپل ځان د پاره دی زی تیار ک، بس ځان د پاره دی ردی پیدا وکړه، ځان د پاره دی پیدا وکړه. یم هدون زی تیارول. دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی، یم هدون په معنا د یقدمون سره دی. نو چا چې نیک اعمال وکړل نو یقدمونه هو دای ځان لیگی مخته، ځان له مخته لیگی، ځان له مخته لیگی. لیجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دا قیامت ولې راځي؟ دا قیامت ولې راځي؟ دا قیامت د دې لپاره راځي چې الله تعالی بدله ورکړي کسانو ته چې ایمان نه راوړي دي، عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر، من پس دی په خپل مهربانۍ سره. انه لا يحب الكافرين، یقینا الله تعالی مینه نه کوي د کافرانو سره، الله تعالی نه خوښوي کافرانو لره. ومن آیاته، دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې. ومن آیاته، او بعض دلایل توحید د قدرت د الله تعالی نه، ایرسل الرياح جرالگی الله تعالی هواگانی، مبشرات انذیر ورکون کی به مبشرات انذیر ورکون کی، ولیذیقکم، او دیر پاره چې وڅکه الله تعالی تاسو ته من رحمته، د خپل مهربانی نه. تدې مهربانی نه مراد څه شی دی؟ نو دې ذکر مهربانی نه مراد تفسیر مدارک لیکلی دی، یا نزول المطر. تدې نه مراد چې رالی گل د باران تی مراد دی، ورول د باران تی مراد دی. نو دا د الله مهربانی چې کله باران وریږي مخکې راغی نه هواګان راشي، خلک وایي کنه یار چرته باران شوی دی، ولری په مونږ باندې مراولی. نو ولیذیقکم من رحمته، دیر پاره چې وڅکه الله تعالی تاسو ته خپل مهربانی نه، وهی نزول المطر، هغه سړي باران نه اورولتي مراد دی. دوی معنی تفسیر مداری کم دوی مکړی ده، وحصول الخسف الذي يتبعه، یا مراد درین هغه شینکی دی او تر تازه کیتی مراد ده چې باران نه ورستوي. لیذیقکم من رحمته، ادینه مراد هغه تر تازه کی ده، کله چې باران شین خلک وای کنه یار د پټی وای د شینخ کاری مزیدار، دا سه خلک وای یار وای الحمدلله غدړي خوې، شکر دې چې غدړي خوې کیناستل کین. نو من رحمته نه مراد چې هغه خزبواله تی مراد ده، خسبواله تی مراد ده، الذي يتبعه، چې باران نه ورستو کما تر تازه کیو شینواله پیدا شي هغه تی مراد ده. ولی تجری الفلک، او دیر پاره چی روانی وی کشتی بی امری په حکم د الله تعالی باندې. تفسیر جلاله تفسیر مدارک لیکلی دی، عند حبوبها، کله چی هواگان چلیږي نو کشتی ال په دریاب کې چلیږي. ولی تبتغو من فضله، او دیر پاره چی ولټوي تاسو مهربانی د الله تعالی. نو په دی آیات کې د هواگانو پیدي ذکر کړی دی الله تعالی پنځه، ولعلکم تشکرون، او دیر پاره تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو، لعلکم تشکرون. نو پکشتو کی چلاڑ شی ورپتب تغو من پس دی، علم بطلب کی حج لو پلاڑ شی، مزدوری دیاڑی لو پلاڑ شی. نو پینزه پیدی پا دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کرلی دا ہوا گانو، ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الی قومهم فجاؤهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین. ربط دمع قبل سردار مخیتون کی اللہ تعالی ظاهری انعامات ذکر کرلن، وصل اللہ تعالی باطنی نعمتون ذکر کی. یو ظاهری نعمتونه هواگان دي، بارانونه دي، خوراکونه دي، نو صلی الله تعالی باطینی نعمتونه ذکر کوي چې غره لګل پیغمبرانو دي، دام د الله نعمت ته خدا باطینی نعمت ده. ولقد ارسلنا یقینا لګری دي مونږه من قبلک مخکستانه رسولا پیغمبران الی قومی قل قومون داغیتا، فجاؤهم بالبینات، نراوڑی واغی تخکارا احکام د الله تعالی فانتقمنا من الذين نو بدل واغی سلامون دا کسان نه اجرمو چې هغه جرمونه کړیو ریسمانه ده تفسیر جلالین وی اهلکنا الذين کذبوهم بس هغه خلقم تواکل چې د الله تعالی پیغمبران دروغجن وګڼل اهلکنا الذين کذبوهم بس هغه الله تعالی تواکل وکان حقا علینا نصر المؤمنین او ضروری دی پمون باندې مدد کول د مؤمنانو سره او ضروری دی پمون باندې مدد کول د مؤمنانو سره تاسو ته مخکې مار دی وضاحت کړو یو ځل به رته بیا مېم دې ځکه دا راځي سوال دی او داغي جواب کان حقا علینا په الله تعالی باندې حق د هیڅ چانشته لري په الله تعالی باندې چا حق نشته لري څوک دانش ویل چې زما دا حق دی په الله باندې نو دل کې څنګه الله تعالی په خپل وی چې دا د مؤمنانو حق دی په ما باندې چې زه به سره امداد کوم نو په الله باندې خو دا چا حق نشته لري نو تاسو ته ما ویلی اوسه چې یو د حق وجوبي او دویم د حق تفضلی حق وجوبي دی ته ویل کیږي چې په چا باندې دی او چا حق واجبی او لازمی پیغه ورکی به ولا خامخه او حق تفضلی دی ته ویل کیږي چې الله تعالی یو څوک د چا سره وعده وکړي چې زه به دا کار ستاره پاره داسې کوم نو په الله باندې زمونږ حق نشته لري خو الله زمونږ سره لوس کړی دی چې زبر سره امداد کوم او دغه لوس په شان د حق باندې ګرځولې دی یو د حق وجوبي دی ته ویل که په ځان په خبره باندې پوه کې ما ستا نه 1000 روپۍ راواغستلې اوس ستا په ما باندې دا حق دی چې دا 1000 روپۍ به ستاله واپس در کوم دویم حق تفضلی دی تا ما د روپۍ نه دي را کړې زه تا ته وایم چې لکه تاری به زه به تاله 100 روپۍ در کوم خو دا زه داسې په ځان باندې لازم وګڼم لکه دا چې ستا حق په ما باندې نو دا الله باندې دا اولنې حق دی چې نشته دی چې یو سړی دا وایي چې زما په الله باندې حق دی دا مال خامخا کوي ها دا دویم حق په الله باندې شته د مؤمنانو الله وعده کړی در مؤمنانو سره چې زه بل دا کار خامخا کوم او هغه خامخا داسې دی لکه الله په ځان باندې خپل حق ګڼي د خلکو نو دې ته ویل کیږي حقي تفضلی ویته ویل کیږي حق وجوبي نه ویل کی دا په قران کې به ډېر ذکر راځي مخکې مرتم یو ځل نه ملي وکان فانتقمنا من الذين اجرموا نو بدلا واغستر مونږ دا کسان نه چې جرمونه کړی وکانه حقا علینا او دی ضروری په مونږ باندې نصر المؤمنین مدد کول د مؤمنانو سره الله الذي دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې الله الذي الله تعالی هغه ذات دی یرسل الرياح چرالیږي هواګانی په توثیر صحابا مراوچتی کی دغه هواګانی وریځي په یبسطه په سمای نو خوری کی الله تعالی هغه لره بر طرف د اسمان ته وریځ یو ګورې تاسو لګی لګی بیا د هواګانې چلیږي نو دا یو وریځ د یو ځینې زیغه بل د بل ځینې دا یو ځکه الله تعالی اسمان طرف ته کای پېښه او څنګه چې الله تعالی غواړي سپینی وریځي توري وریځي ويجعلوه او بیا وګرځي الله تعالی د وریځ زره کې سپن ټوکړې لاندې باندې د یو بلنه بس دا وریځ چې جمع کی بس د خیتو تیار شي سم په ترل وخت قانون ته یې هغه سات کو در یخرجو من خلاله جراوزی د من دغینه دا سات کی خو الله تعالی وی ته یینه کنه در دی وریت نرا وریږي فیزا اصاب به ما یشاء نو پس ورسې الله تعالی غی در چاته چو غوړی من عبادی د خپل بندگانو نه اذا هم یستبشرون نو دا وخت کی دی خوشالی الله وکړي چې بیا باران شي بیا خلک خوشالي چیرې ګرمي ختم شول و ان کانوا من قبل ای ينزل علیهم من قبله لمبلسین که ترجمه تم صحیح وکړي خو دا نه اشکارات نه مخلص شي او کنین بیا ورته وای چې تکرار دی په یو آیات کې قبل دوز دراغله دي نو زه ته ترجمه کوم خبر اخلاصيږي و ان کانوا من قبل اگر کو دغه خلق من قبل ای ينزل علیهم مخکې د باران درا ورول نه پدی باندې چې باران پدی باندې را ورولې شوی لا نو مخکې ردینه من قبله مخکې د لیدلو د وریز نه لمبلسی نو امید کوونکې اول من قبل کی اشاره د مخکې درا ورول د باران علیهم پدی باندې او من قبله کی دا قبل مراد چیرې پدې کې قبل رؤیت الصحابه امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی لنډه دا چې خلکو لا پدې خلکو باندې چې لا باران نو را اورېدل او د خلکو لا وریځ چې نوی لیدل نو نا امید او چې یاره وریځ نشته ری باران نه کیږي او کله چې وریځ ولیدل بیا په باران وشو نو هغه نا امیدی ختم شول یستبشرون بلکې خوشاله شول نو من قبل ای ينزل علیهم المطر من قبله من قبل رؤيه الصحابه بس دغه ترجمه چوکې بس خبره بخلاص شي انظر اوغرا الى اثار رحمت الله اگر ناخذ رحمتونو د الله تعالی ته کیف یحل الارض چې سرنګي تازه کوي الله تعالی از مکه بعد موت یا ورستر وچیدلونه دا کیف یحل الله الارض دا تفسیر دی د اثار رحمت الله د پاره خبر باندې ورسېدلې وګورئ تاسو نخو د رحمت د الله تعالی ته اغه نخې د رحمت د الله تعالی سری د رحمت نخ مراد باران دی دا غي نخې سری کیپ یحیی الله کیپ یحیی الارض چې څنګه تازه کې الله تعالی از مکه در بعد موت او رستره وچیدلونه دا د الله د رحمتونو اغه نخې دی د باران نخې سې زمکه تازه شي تر تازه شي ان ذالک یقینا د غزات لمحی الموت خامخ جوند کې اون کې مړ لره وهو على كل شيء قدير والله تعالى دې پارتي ځان قدرت لرونکو ولا ان ارسلنا او کچری راوري ګمونګه ریحان اغسلې فراهو مصفر راوین دی وغفسل لرا مصفرن تک زیړ لذل من بعده یکرون نشیدو ورستو داغینا کوپر کوپر کیدیو ناشکری کای الله تعالی وک سلې راولم د چا په پسل باندې او باران پکې ونه شي او تیز سلې پراشي او د دیو د پستونه خلک چې سار را پاسي وای پسل ټول اړولې دي جوار چې ټول اړولې دي نو الله تعالی و چې د پسل ل زیړ کی وچه کی ولا خرابې کی ولا وای غرزي ولا ماته کی ولا نو بیا خلک چې د الله تعالی د نعمت نه شکرې کوي لزل نو شي دغه خلک من بعد ورس د غینه یک پرون چې نه شکرې کوي یا کوپر کوي فإنک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے جواب دے سوال مخ کی دلائل ذکر شل وس کسو کے اعتراض وکی چے دا خلق چی انکار کی دا اللہ تعالیٰ دا دین نا دا اللہ تعالیٰ دا توحید نا نو آیا نقصان و پا دے دلیلون کی دے آیت کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب کیا دا اللہ پا دین کی و پا دلیلون کی نقصان نشترے بلکی ردے خلقو پا دماغو کی نقصان دے دا اللہ پا دین کی نقصان نہیں خو نقصان چی دا خلقو پا ذہن کی نقصان اکثر خلق کې یو عالم یو مسله بیان کړي ناشنا مسله یاره وای دا خو اوس پر موږ چرته نه دا اوریدلی نو خو تا دې نه اوریدلی کنه هیڅ خبره نه ده چې تا نه دا اوریدلی وستي اوریدل خیر نو دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي که څوک دا اعتراض وکړي چې دا خلق د الله تعالی د دلیلونو نه ځکه اعتراض کوي چې ودی دلیل کې و نقصان یې ساده الله پر دین کې و نقصان نه نه الله وایي چې دا کافران په شان د مړو باندې دا نقصان په دیو کې دي د مړي بچي وسو اوري د مړي بچي دي انک لا تسمع الموت یقینا تا اورول نشی کولې مړو تا ولا تسمع ثم الدعاء او اورول نشی کولې تا کڼو تا الدعاء د بلنی اذا ولوا مدبرین او کله چوګر دی وشا کون کی اړلون اړلون دا کون سړی چې غاسم خبره ناوري او کله چې بیا د روان شي د نبی خو بیخین اوري نو کله چې ته مخامخي اوري نه خو د اشاره اشاره وته کی څه خبره وته کی نو بیا خو خبره ناوري خو اشاره خو یی نه کنه سترګې خروغې دي خو وګونې کانه دي خو چې یو سړی کون دی نو بیا ستا ته شا کي مخې ته روان شي نو بیا خو د هغه اشاره هم نه اوري هغه اشارې باندې دې هم بیا نه پوهېږي اشاره دې هم بیا نه ویني هغه انک لا تسمع الموت یقینا تا اورول نشي کولی مړو ته ولا تسمع ثم الدعاء او تا اورول نشي کولی هغه کڼو ته الدعاء بلنې لرا اذا ولوا مدبرین کله چې دی وګرځي شا کوونکي مړی اوري او کنه اوري نو بس دې کې بس وایو یو مختصر خبره کومه په دې کې د علماو اختلاف دی چې مړی اوري یا نه اوري هر طرف ته دې باندې دلایل مناظري او په دې باندې مستقل کتابونه خلکو لیکلي دي بس د دین یو داسې موضوع جوړ کړی ده چې مسلمانانو نه ور غر خطا کړی دي نو یو خو علماي کرامو ته دا توصیه ده اے د الله بندیانو اے د الله په دین باندې پوهه خلکو دا څه کارونه چې په دې مسلو باندې شروع کړی دي او مسلمانان هم تاسو نس کړی دي او امت مسلمان ټوکړي ټوکړي کړه دینه تیر شي په دې باندې مناظري کول نه دی پکار مسلمانان په دې باندې ټوکړي ټوکړي کړل هم دغه وجه چې مسلمانان ته سنس شول نو کافران راغله د مسلمانانو د خپل دومین نو عزتونه غلوټلله بهر حال دا یو اختلافي مسله ده چې مړی اوري یا نه اوري ابل استاد ته ما یو خبره کړې یو ملګری ویل ک اوري او کنه اوري به مونږ خو سره مشورې نه کوو د جهاد لپاره نه مونږ سره کومک کولای شي که اوري ځان درې واوري او کنه اوري نو نه دی اوري نو مونږ خو سره مشورې نه کوو چې مونږ ته आवाज کوو چې مونږ سره مشوره وکړو بهرحال علما ذکر کړی دي دوه طرف ته کې اختلافات شته دي دا اختلاف د دې زبرت یو اسانه خبره وکم دا څوک چې بیخی انکار کوي چې دا بیخی نه اوري نو دا هم په خطا دي دا څوک چې دسی وایي چې دا هر څه اوري نو دا هم په خطا باندې دي په احادیثو کې بعضی مواضع ذکر شوی دي چې دا غي اوریدل ثابت دي اگر که احناف علماء کرام بعضی پاغي کوم تعویلات کړي نو څوک چې وای اوري نو تاسو داسې وای چې کم منسوسی مواضع دي زین دي نو پای کې اوریدل ثابت شي. هغه بل وای چې ناوري نو صحیح ده ناوري بس د دین علاوه په نور ځین کې وای ناوري خبره خلاصه شوله. نو په دې کې جګړه کول تاسو ضرورت نشته ده کاردار چې په دې کې مؤمنان مسلمانان جګړه ونه کی. امام شافعی رحمت الله علی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی قول ابن قدامه په المغنی کې ذکر کړی دی او دغه سی په تکمیلا د شرح مهذب کې امام نووی رحمت الله علی ذکر کړی دی هغه چې مړی ناوري. د امام ابو حنیفه رحمت الله علی قول په د ترمیزی په شرح کې الکوکب الدری شرح د ترمیزی په هغه کې ذکر شوی دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علی قول چې مړی ناوري. تفسیر مواهب الرحمن او دغه سی تفهیم المسائل دا ذکر کړی دی چې مړی دا ناوري. چا څوک چې وای ناوري دغه دا خبر ذکر کړي. دغه سی تفسیر خازن تفسیر نیشاپوری تفسیر ابن جریر هغه دا لیکلی چې مړی ناوري. او دغه سی فتح القدیر په کتاب الجنایز کې ذکر کړی دی چې د اکثر علماي احناف قول دادي علامه بدر الدین عین رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې دا ذکر کړی چې مړی ناوري. رشید احمد گنگوهی رحمت الله علی هغه د لیکلی چې دا قول دا عائشه رضی الله تعالی عنها دا چې مړی ناوري. مولا علی قاری رحمت الله علی هم دا ذکر کړی دی چې مړی ناوري. او دغه سی تبتزانی په شرح د مقاصد کې ذکر کړی دی چې مړی ناوري. دا ډیر علما کرام دا ذکر کړی دی چې مړی ناوري. اختلاف په دې کې دی او ډیر علما کرام دا ذکر کړی دی چې دا اختلاف په مواضع منصوصو کې لري چې پای کې سماع ثابت ده او کنه اوریدل پای کې ثابت دی او کنه دی ثابت. ما اکثر احناف او علما ذکر کړی دي دا غینم جواب کوي چې بدی کې هم دا ثابت نه لري بلکې پای کې تعویلات کوي چې ردی مطلب دا نه دی بلکې ردی مطلب دا دی. او هغه مواضع منصوصه هغه کوم دي نو مفسرین لیکلي دي یو د قرع النعال حدیث دی چې کله انسان په قبر کې کی خودلې شي او ملائک خلق د دین رخصتیږي نو ملائک دیو ترا اورسیږي دا خلق چې تیزی د دې د خپو د کشار موري. او دویم چې حدیث د بدر هغه حدیث چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم په بدر کې کم کافر مردار شول او هغه بیا هغه دغه ته وګرځول کویته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا خطاب وک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا وسوري. او دریم چې حدیث ته سلام دی چې پاغي کې ذکر شوی دی چې سلام چې اوري او بلکې دومره ذکر شوی دی چې جواب عمر کوي. خو علما لیکلي دي چې دغه حدیث کې ضعف دی دغه حدیث چې صحیح دغه صحیح حدیث مرفوع نه لري بلکې په دغه کې ضعف دی. نو لنډ خبره دا شوله چې په دې دریو ځایونو کې دا منسوسی ځای نه دی. اگر که بعضی ردینه تاویلات کوي چې د دې دا مطلب نه لري بلکې دا مطلب دی خو بیا هم دغه درې ځایونه منسوسی دي. حدیث ته قرع النعال دی حدیث ته د بدر کې کم کافران مردار شوی هغه دی او دریم دا حدیث ته سلام دی چې په مړو باندې سړی سلام کوي دا سلام اوري بلکې په هغه یو د روایت کې دی چې دا جواب عمر کوي تاسو ته مال چې پای کې زو حکم دی. نو دا مواضع منسوسه دي. نو چې څوک وایي چې دا هر څه اوري او هر څه کوي نو دا هم صحیح نه ده. او دا څوک چې وایي چې بیخي نشته رې د دې ثبوت او اثبات نشته دی نو دا هم په خطا باندې دا مواضع منسوسه دي. بهرحال دا وخت چیرې د تفصیل د دې نه دی بلکې دا وخت نه ویمه دا زمانه د دې نه ده چې موږ په دې موضوعاتو کې ونخلو. مؤمنان مسلمانان په دې موضوعاتو کې ونخلي او خامخا په دې باندې بحثی کوي په دې باندې مناظرې کوي مسلمانان په دې باندې تاسو نس کی دا مناسب کار نه دی د دې مسایلو نه بزان ساتي تاسو. او بل دا یو خبره تاسو ته ما مخکې د غالبا د سورۃ النور په درس کې ما وکړل کې نه مې کړې نو اوس په واوري علماي کرام زمونږ استادان به دا خبره کوله په کومو مسلو کې چې دوه طرف ته دلایل موجود دي نو په دې کې شدت تسلل د مؤمنان مسلمانانو صفت نه لري چې دوه طرف ته په کوم مسله کې دلایل موجود وو نو په دې کې سہولت په دې کې اساني پکار ده په دې کې چې ډیر شدت ته په دې کې تسلل نه او په دې کې لږ رخصتي په دې کې اساني پرې نو داسې کول نه دي پکار چې په دې باندې د یو بل تکفیر خلکو کې باید چې مؤمنان مسلمانان د دې نزان بچو ساتي. فإنك لا تسمع الموتى يقينا تاورول نشيك ولا يموت ولا تسمع ثم الدعاء او اورول نشيك ولا تكنوت الدعاء دبلني اذا ولوا مدبرين كل چوگر جدي وشا گون کی ومان تبي هذه العمي عن ضلالتهم او تنه هدايت كون کي لندو تا عن ضلالتهم چرا او با ستا غلر د گمراهي دا غينا مخکې ته دې ترجمه کړې او حواله مرته ملي و عن ضلالتهم چې دای بچ کې د گمراهی نه ان تسمعوا الا من يؤمنوا تا اور اول نشی کولے مگر اغه چاته چې یقین لري بی آیات نازمون پیاتون باندې په هم مسلمون نو دیو منی حکمونه د الله تعالی تفسیر جلالین بنا معنا کړی دا مسلمون معنا مخلصون به توحید الله تعالی چې خالص توحید د الله تعالی منی خالص توحید د الله تعالی منی الله الذی الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی دا اوس دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الله الذی الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من ضعف د کمزوری نه دا هغه چیز نه چې کمزورې دي نطفه ده او هغه کمزوری وبدي مما مهین قران کې الله تعالی وایي کنه کمزوری وبدي ثم جعل من بعد ضعف او بیا ګرځولی الله تعالی تاسو ورستو د کمزورې نه قوت طاقت والا انسان بیا پیدا شي طاقت پکې راشي ځواني ته ورسیږي ثم جعل من بعد قوت او بیا ګرځولی الله تعالی او ورستو د قوت نه ضعف کمزوري نو بیا د ځواني نه انسان چیرې ورستو بیا بوډا شي او شیبا بڑاوالی تو رسیگی شیبا بڑاوالی تو رسیگی یخلق ما یشاو پیدا که اللہ تعالی سے چو غاڑی دا اول ضعف نمرات سرے نطفت مراد دا دا قوت نمرات تیرے بیا زوانی تی مراد دا دا درم ضعف نمرات دا دویم ضعف نمرات تیرے بیا اغا ضعف تی مراد دے کمزوری تی مراد دا چی انسان بڑا شی یخلق ما یشاو پیدا که اللہ تعالی سے چو غاڑی وهو العلیم القدیر او دغه الله تعالی علیم پوی دی پارت باندې القدیر قدرت والا دی و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبسوا غیر ساعه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخوی په اخروی د قیامت یره و یوم تقوم الساعه وکم رد باندې چې قائم بشي قیامت یقسم المجرمون قسمونه کوي مجرمان ما لبسوا غیر ساعه چې نو ایثار شوی وخت نو تیر کړی دی په دنیا کې غیر ساعه زیات ته یو ساعت نه کله چې قیامت ورشي نو مشرکان به دا دغه کوي قسمونه به کوي چې مونږ په دنیا کې یو ساعت لږ ټیم تیر کړی دی ډیر هم نه تیر کړی تاویلات اهل سنت چې تاسو ته ماویل تفسیر ماتوریدی او تویل کی په هغه کې ردی ډیر خبره ډیر عجیبه کړی ده چې هغه یو ټکی هم تاسو ولیکئ نو ټول عمر به بیا خلاص شي چې دې څه مطلب دی دا کافران به څنګه دا ولی انکار کوي مال بیسو غیر ساعتین چې ندی ایثار شوی دی او زیات ته یو ساعت نه یقولون ان البس فی الدنیا الا ساعتن چې نه ایثار شوی مونږ په دنیا کې مگر یو ساعت نو کیف عملنا فیها المعاصی څنګه مونږ بیا ګناهونه او کل پاغي کې دا منکرین چې انکار کوي چې مونږ په دنیا کې هو یو ساعت تیر کړی دی یو ساعت نه زیات مونږ مخ نه تیر کړی یقولون لم نلبس فی الدنیا الا ساعتن په دنیا کې خو مونږ یو ساعت تیر کړی نو کیف عملنا فیها المعاصی بیا مونږ ګناهونه څنګه وکړل نو سمانه شولا وهذا انکار منهم للذنوب تدی آیات لند معنا څه شولا هذا انکار منهم للذنوب دا مشرکان دا کافران او بيدین خلک چې الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې راټینګ کی نو دی وای مونږ خل یو ګنټم تیر کړی دنو نو سمانه ده دی به انکار وکړي چې مړ په یو ګنټه کې څوک څومره ګناه کولای شي نو دیو با الله تعالی ته انکار وکړي خپل ګناهونه چې مونږه ګناه کړی نه دنو اے خو مونږه یو ساعت یو دو منټه مو دنیا کې تیر کړو په دو منټه کې سړی ګناه کولای شي هاذا انکار منهم للذنوب دا به د ګناهونو نه په دې ټکی کې انکار وکړي دا ټکی چې وای چې مال به سو غیر ساعت دیو نه دی سار شوی مگر یو ساعت دیو سار شوی دی کذالک کانو یوفکون کذالک بیا راغله دی ښه گران خبره تاسو مال ذالک او ضمیر ته چې ګورئ نو قران کې ډېر ګران دي نو امام قرطبی تلاړ شي هغه په دې باندې پوهه کوي خصم کذالک یعنی کما کانو یکذبون فی الدنیا لکه څنګه چې دی په دنیا کې دروغ جنو کانو یو پکون نو دغه سي لکه څنګه چې په قیامت کې دا دروغ ویل نو کانو یو پکونه دیو چیرې اوریدل شو د حق نه په دنیا کې په لکه څنګه چې په دنیا کې دی دروغ ویل په قیامت کې هم دروغ ویل لکه سرنګی په دنیا کې دی د حق نه اوریدل نو په قیامت کې هم دی دروغ ویل او د حق نه بل تر توغختله وقال الذين اوتوا العلم وس دارت دې دی په انکار باندې او و بو هغه کسان قال په معنی دی یقول سر دی خا ماضی په معنی د مضاری سر دی او و بو هغه کسان چې ورکل شوی دغه ته علم او ایمان او ورکل شوی دغه ته ایمان اوتوا العلم نو مراد څوک دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی الملائکه وقيل الانبیاء وقيل علماء الامم تدين مراد چې دغه تی مراد دي ملائک په دې باندې گواهیو کې د الله تعالی پیغمبران په گواهیو کې او دغه سي عام مؤمنان او علما په گواهیو کې سبوتوي لقد لبستم في كتاب الله ترجمه باندې مزان پوی کوي یقینا وخت تیر کړي او تاسو په لیکل شوی تقدیر د الله تعالی کې په دنیا کې لا یوم البعث تر ورځ د دوباره ژوند پوري تاسو په دنیا کې ډیر وخت تیر کړي لږ وخت نه لبستم په کتاب الله وخت تیر کړي او تاسو په لیکل شوی تقدیر د الله تعالی کې الى يوم البعث تر ورځ د قیامت پوري تر ورځ د دوباره ژوند پوري په لیکل شوی تقدیر د الله تعالی کې دل کې د کتاب په معنی د تقدیر سره ده نو تاسو په دنیا کې دومره وخت تیر کړیو چې څومره الله تاسو په تقدیر کې لیکلیو دومره ډیر وخت تیر کړیو ته چا 2000 کال ده چا 1000 کال ده چا 1500 کال ده چا 1000 کال ده چا 1000 کال نو هغه لیکل شوی تقدیر چې تاسو کومه وو تاسو هغه وخت تیر کړی ده بل معنی کړی د تفسیر سمعانی په کتاب الله په حکم الله او علمه بس تاسو د تاسو په دنیا کې دومره وخت تیر کړیو چې هغه د الله تعالی په علم کې ده دا غد الله په علم کې نه تاسو څومره وخت تیر کړو په قضا په حکم الله او علمي په دا یوم البعث نو دا ورځ د دوباره ژوند ده تفسیر قرطبي وی الذي كنتم تنكرونها دا هغه ورځ چې تاسو ورنه انکار کوئ ولکنکم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو پوه نه لرله تفسیر جلالین لا تعلمون عقوعه تاسو د دې په واقع کېدل باندې علم او پوه نه لرله فيوم ذي لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون دام تخويف كي داخل له فيوم ذين فداور لا ينفع الذين ظلموا پیدا بورن کی ظالمان تو معذرتهم دروغ بانی دغی ولا هم يستعتبون او نہ وردیونا توبہ قبول کرلیشی یستعتبون د دو معنی په سرینو بیان کړی یو معنی کړی د یستعتبون دا په معنی د توبه سره دی او نہ وردیونا توبه قبول کرلیشی ته توبه سے چری هغه سره هغه دنیا ده او بیا په قیامت کې توبه نش قبلې دلې هغه بیا توبه زینه دی وای دا دغه ما یو منګکانو د مار نډیر زیات تنګو منګکانو د مار نډیر زیات تنګو نو دا مار خو جزی داسې کوکو زیده سی سیزی نو بیا یو ځل چیرې په لار کې د مار مړ شوی نو منګکان راغلل چې ماما سم شولې خو د مرګ نه وروستو نو سیده پروتو نو دیده که اللہ تلاوی ولا هم یستعتبون او نبر دیونا توبه قبلی دلیشی لکر توبه دا قبلی دو زی آغا دا مرگ ناد زن کدن نمخ کدن او دا خوز قیامت دیویه دوی مانا علماء دیگر کرده تفسیر جلالین مانا کرده ولا هم یستعتبون او نبر دیونا طلب کی دلیشی دا واپسی دنیا تا الرجوع الى ما یرض الله عنه الى ما یرض الله تر نو طلب بنش کېدلې د دیونه واپس تل دنیا ته چې تاسو واپس دنیا ته لاړ شئ دا بم نش کېدلې ولقد ضربنا للناس في هذا القران ترغيب د قران کریم ته وای ګرځول وای ګرځوي د سار نه کم ځای پوري د دلایل ته ویوللې د الله نعمتونو ته عذابونو ته اوس چې د قران کریم ترغيب دی ولقد ضربنا للناس یقینا بیان کړی دی مونږه په هذا القران پر قران کریم کې من کل مثل هر قسم بیان دی پر قران کریم کې څنګه بیان ندی هر قسم بیان داري چې دلیلونه شروع دي ماغه بیا څنګه په خوندور طریقې باندې بیان شي نو کله الله تعالی مثال ذکر کوي داغه سمره خونی نو کله الله تعالی زواجر بیانې نو داغه څنګه خونی نو کله الله تعالی تخویب بیانې دا قیامت یې را بیانې نو کله الله تعالی بشارتونو نعمتونو ذکر کوي داغه څنګه خونی کله الله تعالی ترغیب ال اخرت او دنیا نه برغبتی بیانې نو کله الله تعالی د انبیاء اسلام واقعیت بیانې من کل مسل هر یو بیان په دسی عجیبه انداز باندې الله تعالی بیانې ولئن جاءتهم بآیه او کشر راوړی ته دیو ته یو آیه نه خلې یقولن الذين كفروا خام خوای کافرن ان انتم الا مبتلون نه تاسو مگر باطل پرس یی تفسیر ابن کثیر لیکلی دی یعتقدون انها سحر وباطل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجې کوم یو معجزه راوړله نو دی مشرکان وب نبی علیہ السلام ته وی چې دا خو سحر دی دا جادو دی تاسو باطل پرس یی او دا همیشه لپاره د کافیرو دا کار دی ښه باطل پرس فسادی هغه مصلح ته سوی تاسو ته مخکې ما ویلي چې د فرعون په باره کې الله تعالی وی وکان من المفسدین او بیا واپس فرعون په موسی علیه السلام باندې پتو لګی انی اخاف او یبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد دا فسادی دی نو دی دی کې الله تعالی وی دا مشرکان ته اتکل د الله تعالی د دین یو نه خویسی نو هغه وی د نبی علیہ السلام او صحابه ته سوی وی تاسو باطل پرسی باطل پرس بیا دی ته وی کذالک یتبع الله دغس مهر وهی الله تعالی دغه سرنګی چې دی دا خبرې کوي نو دغس الله تعالی مهر وهی علی قلوب الذین پزرون دا کسان باندې لا علمون چې نه پویږي په توحید الله تعالی باندې تفسیر جلالین دا معنی کړی دا خلا یعلمون التوحید کینه پویږي په توحید الله تعالی باندې نو الله تعالی په ځل باندې مهر ولګی ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه دا غی آیت ته اشاره ده پس بیر ان وعد الله حق تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او تفرید په مخ کی صورت باندې دلائل مخ کی بیان فل تفصیلا او دا منکرین چې عزت او عنایت کوي دا ستا خبره نه مانی نو صبر کوا ها دا الله دین بیان او ته خیر دی خو نه مانی بس نه دی مانی کړه ته خپل ذمہ پاره غکړه فصبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی حق دا نو تفسیر مدارک لیکلی دی ان وعد الله حق بنصرتک علی اعدائک ستا امداد به الله تعالی کوي ستا دشمنانو په خلاف باندې بنصرتک علی اعدائک الله بستا سره امداد کوي ستا دشمنانو په خلاف باندې دوی معنا کړی ده ډیره بهترین معنا ده پس بیر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی حق ده به اظهار دین الاسلام علی کل دین چې ستا دا دین به الله تعالی غالب کوي په ټولو دینونو باندې جمهوریان به الله تعالی ختمه صبر کوا الله په دین باندې مضبوط شه تر ټینګ پاتې شه مجاهد شه مهاجر شه کړاوونه تکلیفونه برداشت کا نو د الله تعالی وعده رښتونی دغه څه ده به اظهار دین الاسلام علی کل دین چې الله تعالی به د خپل دین غالب کوي په ټولو دینونو باندې ولا یستخفنک الذین لا یوقنون او به همت لري نه کی تعالی را کسان چې یقین نه لري یقین نه لري د الله تعالی په وعده باندې نو هغه ته به همت نه کی به همت لري نه کی لا یستخفنک لا یحملنک تکذیبهم علی الخفته سمانه دا تفسیر سمرقندی وی لنډه معنا کن حلیمن بس صبر وکړه ټینګ پاتې شه د الله تعالی په دین باندې او دا خلق دی استاد به صبرې د وجنې ته به همت نه کی ډیر خلک داسې کنه به همت سره بل سره به همت کوي نو دا کافران دا کوشش کوي چې لودو لو یود لو تدهنو په یودهنو انتو تلګ نرم شانو دیوب تن نرم شي الله تعالی به همت دی نه کی هغه کسان چې هغه د الله تعالی په دین باندې یقین نه لري هغه ته به همت نه کی الله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول اعمال قبول کی او الله تعالی دې مونږ او تاسو همت والے جوړ کی علماء لیکلی داسې همت به کېله که سرنګ چې هغه مرغۍ همت کوي په هوا کې او چې څومره اوچتیږي نو زړه هوا کوي چې نور اوچت شمه داسې همت به کې دا همت بل لیکيګم په لک ټیم کې دا جنگ ټل لیکيګم په لک ټیم کې او بل لیکيګم په لک ټیم کې په عربو کې وسړی ناغه د خلکو سره مقابله کول یو ډیر جت بهادر سړی خلک به همیشر پاره چره شاته پاتې کېدل لغینه زمانه اوس نو مرده په علماء لیکلي دغه واقعا یو سړی په عربو کې بل هغه دغه مقابله تراغه کوئی دا څنګه بهادر دی ټول خلک یې دغه کې پړکېو وې ته څنګه دغه کې د خلک څنګه د ستانه شاته کې وې زه صبر کوم چې صبر وکم مقابله وګټم هغه تو څنګه صبر کې ته دا څنګه چللې وې زم خوګي ګما زمام طاقت قابو ختم شوی خو ځلک صبر وکم بس ویم چې دغه دره پرزومې بس لکرو ته نور ټینګ شمه چې هغه ته لګ نور ټینګ شزم لګ ته نور ټینګ کېم قابو کړه مې بس په دې کې زې وګټم هغه وې سیتما ته مثال خو عزت ته نه پويږي وې زم ما په خپل کې د خپل غوته کې کې خو دا وې زب استا په خپل کې د خپل لاس کې د متیز ما په دې کې کې ته زم ما په دې باندې زور کوو زب استا په دې باندې زور کوم بس زور شروع دی زور شروع دی زور شروع دی هغه یو دا یو په غوته باندې زور کوي بل په ولدا سمره خوګیږي غوته بس هغه بل سړی چې سم د چغه وکړله به ما قابو چغه کړی او خو ما وی چې لګ انتظار کوم لګ انتظار کوم دا به چغه وای بس وای تا چې چغه وهله نو زم نور شوم لکه زما کارم ختم شوی ما قابو کړ خو ما وی چې لګ انتظار کوم لګ نور انتظار کوم کنه تا زما په غوته باندې ډیر زور کړی دی دومره مان دی کړی لګ دا تا چې زما په دی باندې کړی دی خو ما ویل زه لږ صبر نور کوم نو دې آیت کې الله تعالی ته صبر وکړه او تا دې د خلک به همت نه کی لږ صبر نور وکړې دا دومره وخت تیر شول څوارلس پنځلس کاله تیر شول لږ ته نور صبر ته وکړه الله تعالی به د خلک چې دی دا به همت دی به همت نه کی چې څوک ملګری دی به همت او نو تام به همت کوي الله تعالی د همت نه کار وخت صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین دعا وکړئ اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا رب العالمين استغفر غمبر ولي دي شي دا قران او روجا د مؤمن مسلمان د پر او قیامت کې شفاعت کوي الله تعالی زمونږ د روجا او زمونږ د قران د درس زمونږ د پر شفاعت کوونکی جوړ ک الله زمونږ ګناهونه معاف ک الله تعالی زمونږ د قران د درس قبول ک الله تعالی دا چا چې ته غوږی خو درې الله ک زنانه دي کناری نه دي با عمل عالمان او عالمان یې جوړ ک الله رب العالمین د کتاب آسان ک رب العالمین دی قران دا نظام عام کو پټول دنیا کی الله ش سومر مریضان دی الله تعالی شفای کامل عاجله نصیب کا الله ش سوک شیدان شو دی درجات بلند کا الله تعالی گناہوں معاف کا الله رب العالمین دی دنیا پ گٹ گٹ کی سومر مجاہدین دی الای کریم اللہ د پار جنگی کی الله تعالی ته حامی و ناصر شه الله د فلسطین د مسلمانانو کومک او امداد وک الله تعالی د تحریک طالبان پاکستان مجاہدین چې دنیا د پاکستان په هر گٹ کی دی الله تعالی ته کامیاب کا الله تعالی انصار زیات ک اللہ تعالیٰ ٹکانی زیات کا اللہ تعالیٰ لار و تسانی کا اللہ تعالیٰ ضروریات رخبر الغیب الخزانون پورا کا اللہ تعالیٰ ہر طرف نے حفاظت کا اللہ رب العالمین تا مالک مقتدر قدیر قادر ذات اللہ تعالیٰ تا امداد و نصرت کا اللہ ټول مسلمانان په وحدت او اتفاق باندې وساته الله مسلمانان د اختلافات نه بچ وساته الہ العالمین موږ له خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کا الله زمونږ چې کومه خطایا نه کیږي الله تعالیٰ موږ په هغه باندې مرانسه الله تعالیٰ زمونږ و علم و عمل کی خیر و برکت واچو اللہ د مسلمانانو در رمضان مبارک در روزی قبول کا اللہ عبادتونه قبول کا اللہ تعالی د ټول مؤمنان مسلمانانو در رمضان مبارک د گناهونو کفاره وګرځو اللہ تعالی در رمضان مبارک په دنیا کې د انقلاب دراتلو ذریعہ وګرځو الله چې څومره کونډه ایتمان دي ضرورت یې خپل د غیب خزانونو پوره کا الله چې باندې څومره قرضې دي الله تعالی قرضې د خپل د غیب خزانونو ادا کا الله رب العالمین چې چا څومره حاجتونه دي شرعي حاجتونه دي یا مباح حاجتونه دي الله ته حاجتونه پوره کا الله رب العالمین چې اولاد نه نیک صالح اولاد لور کا الله کړه چې اولاد شته الله تعالی نیک صالح او تلوي کا الله کړه چې کورونه آباد نه الله تعالی دغه کورونه آباد کا الله رب العالمین مونږه د خپل ځان نه علاوه بل چاته محتاج و رب العالمین څومره مریستګان دي الله تعالی غي تشفا ورک ټول اوریدونکو ته دا غوایو چې مونږه همکار محترم اجیل اعلی هغه د دعاګانو درخواستونه کړی دي د ټول اوریدونکو نه نو خپل ټول اوریدونکو ته وایي چې هغه په خپل دعاګانو کې تاسو ساتي چې څومره حاجتونه دي الله تعالی دغه حاجتونه پوره کړي او چې د سره پاره دعاګانې غوښتلې دي الله تعالی دې ولغه پوره کړي الله رب العالمین زموږ دعاګانې قبول کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک الرحمن.